19521 lub wejdź na lu.pl. Liberty Ubezpieczenia. Dla większego spokoju. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd mamy Multiroom, przeżywam podwójnie. Ty też wybierz Smart Dom na gwiazdkę. Teraz telewizor LG Smart TV 42 cale Full HD i Multiroom HD za 0 zł na start. A do tego telewizja za połowę ceny przez całą umowę. Szczegóły w punktach sprzedaży cyfrowego Polsatu. Smart Dom. Oszczędzanie przez dodawanie. Żegnamy reklamy. Właśnie wybiła 12, to program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 listopada. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Trzeba wyciągać wnioski z błędów, ale nie można podważać wyników wyborów, uważają znawcy konstytucji. Jednak politycy opozycji powtarzają swoje. PiS mówi o nieprawdziwych wyborach SLD, że wynik wyborów mógł zostać wypaczony. Wykryto kolejny bardzo groźny wirus komputerowy, który od kilku lat szpieguje rządy, linie lotnicze, ale także prywatne osoby. Trzeba szybko przystąpić do debaty nad nowelizacją kodeksu wyborczego, choć nie przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Tak mówi po spotkaniu z prezydentem Bronisławem Komorowskim były szef PKW i były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll. Jego zdaniem zostało podważone zaufanie do jednej z najważniejszych instytucji demokracji, czyli wyborów. Ale to nie oznacza, że można unieważnić wyniki głosowania. Zgodnie z konstytucją takich możliwości nie ma. Poza tym bardzo dobrze, że nie ma, bo co by to oznaczało? Wyobraźmy sobie, że są wybory parlamentarne i partia rządząca przegrywa wybory. I co robi? Uchwala ustawę unieważniającą wybory. Koniec z demokracją. Profesor Zoll dodaje, że jednym z najważniejszych błędów był brak właściwej komunikacji z wyborcami. Przykładem tego było informowanie o sposobie głosowania. Trzeba to wyważyć wszystko. Wydaje mi się, że mogą zostać broszury, tylko trzeba przeprowadzić bardzo dokładną rozmowę z wyborcami. Tego niewątpliwie zabrakło. Spot, który był pokazany, mógł wprowadzać błąd. Bo dla prawnika jest to zrozumiałe, że karta w rozumieniu ustawy może być broszurą. Obywatel, który nie jest prawnikiem, niekoniecznie. Głosów nieważnych w wyborach do sejmików było aż 18%. Tyle prawnicy, a politycy znów toczą wojnę. Tym razem o wynik wyborów przyznaje to szef PSL-u Janusz Piechociński, ale obwinia o to Jarosława Kaczyńskiego, który ma wojować z tymi, którzy uzyskali dobry wynik w wyborach samorządowych. Szef PiS-u w wywiadzie dla Tygodnika Wprost nazwał ludowców partią prorosyjską. Wicepremier komentuje. Jarosław Kaczyński już wygrał z panem prezydentem Putinem wojnę na Ukrainie, a teraz bierze się za wojnę w Polsce z PSL-em. Janusz Piechociński skomentował też słowa Jarosława Kaczyńskiego, który premier Ewę Kopacz nazwał urbanem w spódnicy i zapowiedział wyprowadzenie ludzi na ulicę. Nie tak dawno był Jarosław Kaczyński na słodko i miękko. I w kampanii prezydenckiej był list do braci Moskali, a po kampanii prezydenckiej było cięższą podajcie mi wojenną zbroję. Więc jak widać, w zależności od strategii i taktyki bieżących dni, Jarosław Kaczyński potrafi się zmieniać. Przypomnijmy, PSL zajęło trzecie miejsce w wyborach samorządowych ze świetnym wynikiem 23,68% głosów. PiS zajęło miejsce pierwsze 26,85%, ale mandatów w sejmikach najwięcej będzie miała Platforma Obywatelska. O wykryciu kolejnego bardzo groźnego wirusa komputerowego poinformowała firma Symantec zajmująca się problematyką bezpieczeństwa w sieci. Nazywa się Regin i od kilku lat szpieguje rządy, ośrodki naukowo-badawcze, linie lotnicze, firmy telekomunikacyjne, a nawet osoby prywatne. Szczegóły w materiale Rafała Matriuka.

Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wreszcie wyniki wyborów samorządowych. Jednocześnie członkowie komisji zapowiedzieli swoje dymisje. Ale to nie uspokoiło nastrojów politycy SLD i PiS. Uważają, że te wybory należy powtórzyć. Na 13 dzień grudnia zapowiedziano w Warszawie wielką demonstrację, jak to nazwano, przeciwko wielkiemu nadużyciu. Nie bardzo wiadomo, jak unieważnić całe wybory. Decyzja leży w gestii sądów. 45 sądów okręgowych. Te będą rozpatrywać skargi, mogą w poszczególnych okręgach zarządzić nowe wybory. Pierwsze skargi już do sądów trafiły, zdarzały się bowiem przypadki niebywałe, a głosy na poszczególnych kandydatów po prostu znikały. To przypadek m.in. Jana Ołdakowskiego, dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Kandydatkę, na którą głosował wraz z żoną, według komisji otrzymała 0 głosów. W ostatni piątek gościem Trójki był Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Po kontroli w PKW NIK uznała, że nie jesteśmy przygotowani do wyborów w przyszłym roku, zarówno tych prezydenckich na wiosnę, jak i parlamentarnych jesienią. Aż trudno sobie wyobrazić sytuację, w której ten chaos miałby się jeszcze powtórzyć. Dziś pytanie, czy te wybory psują demokrację? A moim gościem jest pan dr Przemysław Czarnek, Katedra Prawa Konstytucyjnego, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Kłaniam się panu rektorowi, kłaniam się państwu. Panie doktorze, czy wybory samorządowe w całej Polsce można powtórzyć? Czy prawo przewiduje taką sytuację? Nie. Takiej sytuacji prawo nie przewiduje, jeśli chodzi o wybory samorządowe, i takiej sytuacji prawdopodobnie nie będzie również w związku z tym, że prawo tego nie przewiduje. Mm-hmm. To po pierwsze, po drugie, no chyba nawet nie ma sensu powtarzać całości wyborów, bo przecież nikt nie wnosi pretensji do wyborów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta czy do rad gmin. Tutaj wątpliwości żadnych albo większych wątpliwości nie było, przynajmniej takich wątpliwości, jakie mamy właśnie w wyborach do Rady Powiatu, czy do Rad Powiatu, czy do sejmików województw. No, ale przy okazji tej sprawy, skoro pan poruszył ten wątek, i słusznie zresztą, mamy kłopot. Mamy lukę oto w kodeksie wyborczym, ponieważ kodeks nie wskazuje wprost, przed jakim sądem można kwestionować ważność wyborów, na przykład wójta, o którym pan mówił. No tak, tu są pewne problemy, pewne niuanse, natomiast mówię, no te wybory niespecjalnie, że tak powiem, podlegają tutaj krytyce, ponieważ one nawet z samego faktu, że tylko chyba 2% głosów nieważnych były w tych wyborach oddawane, więc tutaj to nikogo niespecjalnie tutaj porusza. Elektryzuje, tak. A jeśli teoretycznie 45 sądów okręgowych postanowi o powtórzeniu wyborów w swoich okręgach, no to może dojść do sytuacji, kiedy de facto powtórzone zostaną w całym kraju. Dokładnie tak. To jest jedyna możliwość. Znaczy, w sytuacji, kiedy stwierdzamy tego rodzaju nieprawidłowości, o których pan redaktor przed momentem powiedział przed rozmową ze mną, a takich nieprawidłowości, chcę zaręczyć, jest mnóstwo. Dziś rozmawiałem z ludźmi, którzy twierdzą, że protokół z komisji, z obwodowej komisji wyborczej w miejscowości Radecznica ma o 30 głosów mniej zapisanych, niż wynika to z danych już podanych na stronach internetowych. W związku z czym kolejna jakaś różnica. No, są różnice w wydawaniu kart na przykład. Są sytuacje takie właśnie jak karty nieważne, bo nieostemplowane przez obwodowe komisje wyborcze. Zresztą wróćmy do konferencji prasowej PKW z 22.30 z soboty. Sam pan sędzia Czapliński stwierdził, że głównym problemem były niedostatki pracy obwodowych komisji wyborczych i niekompetencje obwodowych komisji wyborczych. Mnóstwo mężów zaufania twierdzi, z tych, z którymi nawet osobiście rozmawiałem, między innymi pani Maria Wilczańska z Lublina, że zdarzały się przypadki znajdowania, i to tak zupełnie na wierzchu, że tak to brzydne, nazwę kupki z głosami nieważnymi, głosów ważnych. Zdarzały się przypadki, jak twierdzą mężowie zaufania, bardzo pobieżnego liczenia głosów, to znaczy, jeżeli mieliśmy na pierwszej stronie zaznaczony X przy nazwisku kandydata z listy numer 1, to był już głos ważny, a jeżeli nie było, to dopiero zajmowano się tym, co jest w środku, a w środku okazywało się, że są głosy nieważne. Te wszystkie rzeczy powinny takie sytuacje, być... Czy takie sytuacje, o których pan wspomina, mogą być podstawą dla sądu, który zdecyduje, że wybory w okręgu należy powtórzyć? Oczywiście tak. Są konkretne przepisy kodeksu wyborczego, które dokładnie stwierdzają, w jakich przypadkach mamy do czynienia z głosami nieważnymi. Jeśli by tak było, że głosy ważne, zaliczone jako głosy ważne, są jednak głosami nieważnymi, a to można stwierdzić tylko poprzez powtórne przeliczenie głosów w poszczególnych okręgach, a o to powinniśmy wnosić w protestach wyborczych, jeśli znamy fakty, które by to potwierdzały, to w takiej sytuacji rzeczywiście byłaby to podstawa do stwierdzenia nieważności wyboru w okręgu wyborczym. Jeśli liczba tych głosów uznanych za ważne, a będących w gruncie rzeczy nieważnymi, byłaby na tyle duża po przeliczeniu, że miałoby to wpływ na wynik wyborów. Ale co to znaczy duża? To znaczy, że miałoby to wpływ na wynik wyborów, krótko mówiąc, jeżeli powiedzmy... Czyli na przykład mamy sytuację w okręgu, że nie wykrywa, powiedzmy, partia X, ale wygrywa partia Dokładnie. Y, albo tak? mandat zdobywa przedstawiciel nie partii X, tylko przedstawiciel partii Y. Wtedy ma to wpływ na wynik wyborów i wtedy jest to podstawa do unieważnienia wyborów w tym okręgu wyborczym. Panie doktorze, przedłużające się liczenie głosów wywołało sporo emocji, ale czy Państwowa Komisja Wyborcza ma jakiś ustawowy termin na ogłoszenie wyników? Ma jakiś czas przewidziany? Powinna to zrobić niezwłocznie. Cóż to znaczy niezwłocznie? A to jest już kwestia językowa i tutaj możemy tłumaczyć to sobie różnie. Czyli na przykład... Pewno, bo myślę, że wiem, do czego pan redaktor zmierza. Prosta sprawa, oczywiście łatwo odkryć. Zmierzam do tego takiej konstatacji o to, że można to zrobić nawet po 2 tygodniach, po wyborach i wszystko jest lege artis. Tak. Tak. No, z drugiej strony ja nie chcę bronić Państwowej Komisji Wyborczej, ale Państwowa Komisja Wyborcza nie może stwierdzić czy ogłosić wynik wyborów wtedy, kiedy ich jeszcze nie ma. No, to byłoby jeszcze gorsze niż to, co się stało. W związku z powyższym nie ma, inaczej rzecz ujmując, zwłoka w liczeniu głosów, którą mieliśmy, ta 6-dniowa nie może stanowić podstawy dla sądów okręgowych do tego, żeby stwierdzić nieważność wyborów w poszczególnych okręgach. To te poszczególne incydentalne, mam nadzieję incydentalne, chociaż trudno mówić o incydentalnych przypadkach, kiedy mamy do czynienia z 20% głosów nieważnych, czy 40% w niektórych okręgach, czy 18%, tak jak jest uśrednione do sejmiku województwa, to te przypadki tylko i wyłącznie, czyli działania komisji sprzeczne z przepisami kodeksu, a mające wpływ na wynik wyborów, mogą stanowić podstawę do unieważnienia tych wyborów. Innych przypadków unieważnienia wyborów nie ma. Przestępców przeciwko wyborów również, ale oczywiście działania PKW, czyli zwłoka w podliczeniu głosów i ogłoszeniu wyniku wyborów z całą pewnością w moim przekonaniu nie może stanowić podstawy takiej decyzji. Wielu wyborców zapewne nie rozumie tej zależności. Procentowo wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale więcej mandatów w sejmikach otrzyma Platforma Obywatelska. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mamy do czynienia z wynikiem procentowym w skali całego kraju, a nie w skali poszczególnych województw. Tymczasem mandaty rozdziela się w poszczególnych województwach, a nie w skali całego kraju. I może być, obrazowo stwierdzę, w ten sposób, że co prawda w Rzeszowie czy w województwie podkarpackim Prawo i Sprawiedliwość zdeklasowało, powiedzmy, swoich konkurentów politycznych. Stąd wynik procentowy tam jest zdecydowanie większy na korzyść PiS-u. I dlatego ta liczba mandatów jest dość spora. Niemniej jednak w innych województwach ta różnica, nawet tam, gdzie wygrywało PiS, różnica między PiS-em a konkurentami politycznymi nie była zbyt duża i w sumie procentowo powiedzmy ten wynik jest lepszy, ale w liczbie mandatów jest gorzej, bo powiedzmy Platforma Obywatelska w innych okręgach wyborczych, których wygrywała, deklasowała jeszcze bardziej PiS pod kątem mandatów, które zdobywała. Stąd liczba mandatów w poszczególnych okręgach, a liczba głosów procentowych, procent liczby głosów za poszczególnymi komitetami, to są dwie różne rzeczy i tu rzeczywiście do takich dosyć ciekawych, kuriozalnych sytuacji może dochodzić, zwłaszcza wówczas, kiedy ta różnica w wyniku procentowym nie jest duża. A tak z taką jest sytuacją dzisiaj, mamy tak do czynienia. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Doktor Przemysław Czarnek, Katedra Prawa Konstytucyjnego KUL-u. Pan doktor jest moim gościem. 17 minut po południu. Dziś pytanie, czy te wybory psują nam demokrację? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Prawie 18 minut po południu. Pan Paweł napisał oczywiście, że szkodzą i bardzo dobrze, bo demokracja to zły ustrój, w którym dwóch meneli na przykład może przegłosować profesora. Tylko monarchia. 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Panie Przemysławie, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Panie Kubo, to o tej demokracji, czy to zakłóca tę demokrację? No, warunkiem tej demokracji też jesteśmy my, mieszkańcy naszego kraju, którzy przestrzegamy tego ustroju, którzy współdziałamy, tworzymy ten ustrój. No to teraz mój przykład. Ja mieszkam w Polsce powiatowej, w małej miejscowości. Duża bieda, bezrobocie, wiadomo, ciężko o wszystko. I wszyscy mówią, idź, głosuj, to są lokalne wybory, głosujesz na swoich włodarzy. No dobra, no to taki Przemek idzie sobie i głosuje na tych swoich włodarzy, żeby było mu lepiej. I co ja mam sobie myśleć, kiedy przez tydzień czasu niepoliczone są te głosy, kiedy się mówi, że te karty do głosowania gdzieś giną, gdzieś nie wiadomo co, system informatyczny tego XXI wiek. Co taki zwykły, przeciętny Polak ma sobie o tym wszystkim już pomyśleć, o tej całej demokracji? Ja już mam w nosie te wybory, ja już na nic nie będę chodził. Czego tu mam przestrzegać? Ciekaw jaki jestem. To kraj demokratyczny? Ciekaw jestem, co przeciętny Polak sobie myśli. W związku z tym czekam na państwa opinię, czekam na telefony. 7 trójek na początku. 22. Pan Zbigniew, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam. Ja mam takie, pierwsze moje spostrzeżenie, jak podpisywałem protokół jakby na wyborach, to pani podsunęła, chciałem go podpisać normalnie i odwrócić ten protokół, a pani mówi, że mogę podpisać to do góry nogami. Ja mówię, proszę panią, do góry nogami to może pani sobie stawiać meble w mieszkaniu na przykład. Ja bałaganu nie lubię, nie? To jest pierwsza taka sprawa. To już bałagan był na samym początku. Ale teraz kwestia najważniejsza, którą chciałem w tej chwili przekazać. Aha. Z tego co słyszałem, to Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało już dużo, dużo wcześniej propozycje zmiany ustawy czy zmiany przepisów, jeżeli chodzi o wybory, nie? Dlaczego Platforma się nie przyjrzała tym przepisom? Dlaczego nie zobaczyła, że te przepisy mogą być lepsze niż w tej chwili? A to ponoć było długo wcześniej. I takie mam pytanie do osób, które decydują o tym, do pani Kopacz i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to poszło gdzieś znowu do zamrażarki, nie? Pani Ewa komentuje, korzystając z tego tematu, chciałabym poruszyć kwestię dużej liczby głosów nieważnych, spekulacji, że mogą one być związane z nieczytelnością zasad oddawania głosów. Otóż sama oddałam głos nieważny i tak zrobiło mnóstwo moich znajomych. Zrobiło to samo. Świadomie uznaliśmy, że zależy nam na tym kraju, na jego przyszłości, chcemy spełnić obywatelski obowiązek, ale zwyczajnie nie widzimy dla siebie odpowiednich kandydatów. Pan Robert z nami, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. No proszę pana, sam przekręt wyborczy uznali wręcz pani Kopacz i Komorowski, którzy powiedzieli o tych, którzy kwestionują szaleńcy i tak dalej. To jest ni mniej, ni więcej, bo ja jeszcze pamiętam, chociaż jestem no stosunkowo nie najstarszym jeszcze człowiekiem, pamiętam PRL, to tak mówiono o tych, którzy kwestionowali, czyli właściwie przyznali, że wybory sfałszowaliśmy, bo nam to było potrzebne. Zresztą od lat słyszeliśmy, że PiS nie ma prawa rządzenia w tym kraju i dopóki będą pieniądze Unii Europejskiej, tak będzie to robione. To jest raz. Dwa, w oparciu o rzeczywiste wyniki wyborów, których my chyba nie poznamy, PO odbyła naradę w piątek i powiedziała, że koniec z polityką miłości, bo przegraliśmy z PiS-em. I teraz mam do pana pytanie, jak to będzie wyglądało, ponieważ już nie będzie pisowskich śmieci Stefana N. i tak dalej. Czy będą masowe egzekucje w takim razie? No bo co dalej, jeżeli tak wyglądała polityka nie miłości? Nie odpowiem panu, panie Robercie, dziękuję na to pięknie. Pytanie. Pani Joanna napisała, czy naród, w którym sędziowie Państwowej Komisji Wyborczej nie potrafią przygotować jednoznacznej instrukcji głosowania. Członkowie komisji wyborczych nie potrafią dodawać, a 18% obywateli nie potrafi ze zrozumieniem przeczytać instrukcji na karcie do głosowania. Czy taki naród zasługuje na korzystanie z zasad demokracji? Pan Adam jeszcze. Panie Adamie, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Witam pana. Odpowiadając na pytanie, oczywiście, że psują demokrację wybory, dlatego, że to trudno nazwać poważnymi wyborami. No, jak mamy traktować poważnie demokrację, jeśli najwyższy organ wyborczy w kraju ma problemy z liczeniem. Wie pan, to, że zostały podane niewłaściwe wyniki wyborów już jako wyniki oficjalne, to jest sytuacja absolutnie bez precedensu. Ja na ich miejscu sprawdziłbym kilkanaście razy te wyniki, zwłaszcza mając na uwadze wszystkie przede wszystkim te wydarzenia, które poprzedzały tą całą, to całe ogłoszenie. I tyle. Natomiast powiem panu, że jest wiele sposobów na to, by żeby uniknąć tych cudów przy urnach. No, wystarczyłoby do każdego kompletu kart do głosowania dołączać unikalne naklejki, które by spowodowały, że nie byłoby możliwości zafałszowania wyborów poprzez na przykład dostawienie dodatkowych krzyżyków na kartach wyborczych, a oprócz tego doprowadziłoby do sytuacji, gdzie ludzie, którzy nie potrafią zrozumieć instrukcji wyborczych, mieliby problem rozwiązany. Mieliby w określonym kolorze naklejkę, które mają przykleić na określoną kartę i nie byłoby tych wszystkich problemów z instrukcjami i tej całej szopki, która w tej chwili się przez media przewala. 25 minut po południu. Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych. Niewątpliwie to, co się dzieje wokół ostatnich wyborów samorządowych, stanowi poważne wyzwanie dla naszej demokracji. Po raz pierwszy w 25-letniej już historii wolnych wyborów w Polsce główny gracz polityczny zakwestionował wyniki wyborów, dąży do zdestabilizowania systemu politycznego i wiary w uczciwość, rzetelność wyborów i procedur demokratycznych. I tylko w tym sensie możemy mówić, że te ostatnie wybory, a właściwie to, co się wokół nich działo, zaszkodziło polskiej demokracji. Uważam, że powinniśmy spokojnie poczekać na ostateczne wyniki wyborów i pozwolić wszystkim, którzy mają zastrzeżenia do tych wyników, na złożenie protestów w trybie przewidzianym przez procedury wyborcze. Te protesty zostaną rozstrzygnięte przez sądy i wtedy będziemy wiedzieli, czy tam lub gdzie indziej doszło do jakichś nadużyć. Natomiast jestem przekonany, że powinniśmy jednocześnie podtrzymywać zasadę, że w wyborach są przegrani i wygrani i ważne jest dla losu przyszłej demokracji, żeby wszyscy uznawali wyniki wyborów, a nie próbowali przewrócić stolika wtedy, kiedy nie poszła im karta. Pan Andrzej tak przy okazji komentuje: nigdy nie zrozumiem, dlaczego tylko krzyżyk jest ważny, a jakikolwiek inny znaczek, na przykład ptaszek, już nie. Przecież powinno się brać pod uwagę tylko to, że zaznaczyłem konkretne pole. Wiem, że tak stanowi prawo, ale to jest głupie. Pan Jarosław na antenie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kwestia demokracji oczywiście jest zaburzona. Kwestia głosów nieważnych. Trzy sprawy. Pierwsza, krótko. Kwestia tak. Sprawy, dlaczego zostało przez ugrupowanie polityczne zastrzeżone w ustawie, że nie wolno pojawiać, nie wolno pokazać, dlaczego są głosy nieważne. Mm-hmm. Bo do tej pory było tak, że można było powiedzieć, dlaczego jest głos nieważny, bo na przykład nie było postawiony krzyżyk, czy na przykład byłoby jakieś problemy. Teraz tego to jest ukryte, to jest raz. Druga sprawa, kwestia organizacji całej głosowania. Pytanie, czy być może nasze społeczeństwo zaczyna się pojawiać się u nas w Polsce analfabetyzm wtórny. To jest być może, ale myślę, że wątpię. A trzecia sprawa, pytanie, dlaczego nie można byłoby zrobić tak, jak przedmówca mówił, na przykład naklejki przy miejscu na głosowanie, zamontowanie, tudzież ewentualnie z własnego podpisu, który jest zresztą wzorem podpisu umieszczony w całej gamie podpisów, które składamy w urzędzie. Czytam listy pana Tomasza. Dziękuję panie Jarosławie. Zastanawiam się, jak często dochodziło do takich przypadków opisywanych przez pana Tomasza. Opisuje taki oto obrazek. Starsza pani wraz z wnuczką odebrała swoje karty do głosowania. Starsza pani pyta wnuczki, ile ma postawić tych krzyżyków. Ta odpowiada zgodnie z prawdą, jeden krzyżyk na jednej karcie. Kątem oka widzę, że starsza pani w książeczce do sejmików postawiła krzyżyk na pierwszej kartce, po czym przekartkowała stronę i zamierza postawić krzyżyk na kolejnej stronie. Widzi to wnuczka, woła: babciu, to już nie stawiaj więcej, ma być tylko jeden krzyżyk. Wniosek, głos ważny, ale oddany nie na tego kandydata, na którego zapewne ta pani chciała oddać głos. 7 trójek na początku 22. Czy te wybory psują demokrację, pan Marek? Panie Marku? Dzień dobry. Dzień dobry. No ja powiem trochę inaczej, obok tematu. Przede wszystkim w Polsce nie ma demokracji, na tym trzeba byłoby się zastanowić. Cztery główne partie i właściwie to się na tym polega głosowanie całe. Także za komuny były trzy partie, PZPR, SLD, SD i ZSL. Teraz mamy cztery partie i taki mój komentarz jest do całego tego bałaganu. 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl i przeciw @polskieradio.pl. Aleksander Smolar, prezes Fundacji imienia Stefana Batorego. można powiedzieć, że wybory szkodzą demokracji, ale niewątpliwie podważają w pewnym stopniu zaufanie do procesów demokratycznych. Znaczy nie do samej demokracji, dlaczego poziom akceptacji do demokracji jest wysoki. W Polsce jest niski poziom akceptacji do ludzi, którzy reprezentują te instytucje, do rządu, do parlamentu. Natomiast tutaj mamy na dodatek zachwianie zaufania do procesu demokratycznego istotnego do wyborów. Natomiast ja nie sądzę, żeby to zagrażało zaufaniu w ogóle do demokracji w Polsce. Pan Jacek jeszcze na antenie. Panie Jacku, witamy. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Chodzi mi o taką sprawę. Dlaczego wszyscy skupiają się tylko i wyłącznie na tym, że gdzieś coś zaszwankowało, kiedy to może właśnie demokracja zwyciężyła? Większość obywateli powiedziała nie. Nie wiedzą na kogo głosować, bo wszyscy są po tych samych pieniądzach. I więc jeżeli wyrzucili fałszywe, znaczy nieważne głosy, czyli opowiedzieli się, zrobili protest obywatelski, a wszyscy się skupiają na tym, że coś ktoś że to niemożliwe. I kogoś trzeba powiesić. Pozostańmy. Ja nie rozumiem tego. Dlaczego się ktoś nie weźmie za to, żeby te głosy wreszcie przeliczyć i zobaczyć, czy rzeczywiście obywatele nie oddali po prostu głosów, które są jakby takim demokratycznym sprzeciwem temu, co się dzieje. Pozostańmy przy tym wątku w takim razie. Moim gościem jest pan profesor Radosław Markowski, politolog, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Witam, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Padł rekord, jak wiemy, w wyborach do sejmików wojewódzkich oddano 18% nieważnych głosów. Jak pan to ocenia? Co piąty Polak nagle, a jak to komentują niektórzy w prasie, nie umie postawić krzyżyka? No nie tak nagle. W poprzednich wyborach samorządowych było 14,5, więc jest, czy nawet 15, więc około 3% więcej niż poprzednio. Czyli nie ma tragedii w normie. Znaczy nie, no, ja bym uważał, że byłoby dobrze, gdyby tak skutecznie, bo proszę zwrócić uwagę, że to tylko w tej skomplikowanej procedurze do sejmików, natomiast w pozostałej części te procenty są tam, o ile minimalne, tak. 1%, do 2 maksymalnie. Bywa różnie w różnych tych i tutaj trzeba, ja apelowałem o to parę dni temu i chyba coś z tym się będzie działo, nam jest potrzebny spokojny namysł, badanie, weryfikowanie tego, o co tu chodziło, bo rzeczywiście jak zbliżamy się w jakimkolwiek badaniu do tego, że 20% oddaje nieważne głosy, przy czym nadal nie wiemy tego rozróżnienia, nie znamy między tymi głosami, które były po prostu puste, wrzucone i tymi, które po prostu źle zostały wypełnione, no to spokojnie dotrzemy do tej wieści, do wiadomości, do informacji, na czym polega ten problem. Możemy no ale tego chyba nie sposób zbadać, panie profesorze. Znaczy zbadać, na ile te nieważne głosy oddawane były w sposób nieważny świadomie. No więc po pierwsze my możemy dotrzeć do ludzi teraz poprzez normalne sondaże opinii publicznej, jeśli możemy się też udać, jeśli będą na to pieniądze, do tych miejscowości, gdzie dysproporcjonalnie dużo tych głosów było i po prostu spróbować na miejscu z ludźmi rozmawiać i pytać się, jak to było. No oczywiście to wszystko jest niedoskonałe, ale coś z tym musimy na pewno zrobić. Możemy też zrobić na poziomie zagregowanym jakieś testy, czy rzeczywiście tam, gdzie mamy podejrzenie, że powiedzmy średnia wykształcenia czy czegoś, jakichś innych parametrów wskazuje, że ludzie mogą mieć większe kłopoty. No, krótko mówiąc, ja bym powiedział tak, trzeba spokojnie, rzetelnie, w długim okresie czasu do tego podejść i zweryfikować, bo może się w tym wszystkim też okazać tak, i to jest coś, co powtarzam od kilku dni, nie było tu w Polsce żadnych ogólnonarodowych wyborów. Wybory się odbywały w jednostkach typu wielkie miasto, małe miasto, gmina. I nie wykluczam tego, jak w każdych wyborach, że gdzieś w jakimś miejscu coś bardzo dziwnego, które wygląda na fałszerstwo, mogło się zdarzyć. Zawsze się może zdarzyć i trzeba te rzeczy wyjaśnić, napiętnować i wtedy, ale przed tym trzeba spokojnie zweryfikować. Od tego jest procedura przewidziana i niezależne sądy. Nie ma pan wrażenia, że takie historie podważają zaufanie do państwa, do administracji, do instrumentu demokracji, jakim są wybory? Czym to może skutkować? Proszę pana, no są trzy poziomy tego, co podważa w tym wszystkim. Pierwsza rzecz, którą ja już nie chcę, bo chyba Komisja Państwowa Wyborcza ma tą świadomość i się in corpore poda do dymisji, że tak. Rzeczywiście, no nie, już nie wyżywajmy się, to nie nawalili wyszło. Strasznie. Nie, nawalili strasznie, jest to po prostu skandaliczna sprawa. No ale do tego, żeby z technicznego problemu z tempem liczenia głosów zrobić problem wielkiej zapaści polskiej demokracji, fałszerstwa intencjonalnego i celowego, to jest kilka katalizatorów stopni, które między tymi dwoma rzeczami, to prawda, stanami rzeczy są. I tu trzeba byłoby się zwrócić do polityków, którzy z taką łatwością sieją te oszczerstwa, moim zdaniem, bo do tej pory są niepotwierdzone. Jeżeli mają jakieś wiadomości o fałszerstwach, powinni w normalnej procedurze to zgłaszać i to się wyjaśni. Czyli żądania pana zdaniem SLD, czy też PiSu, by powtórzyć te wybory, są absurdalne. Abstrahując w tej chwili już od litery prawa. Nie można powtórzyć tych wyborów na poziomie, jeszcze raz powtarzam, nie ma czegoś takiego jak zgromadzenie wszystkich wybranych do sejmików. Te 179 platformersów nie siądzie nigdzie ze 172 czy jednym przedstawicielem PiSu, ponieważ takiego bytu politycznego nigdzie nie ma. Nie ma, po prostu. Odbywały się w tym kraju w liczbie mnogiej bardzo liczne wybory i niektóre z nich mogą mieć problem z jakąś rzetelnością czy z czymś, ale zdecydowana większość nie ma. Ja w różnych miejscach, tam gdzie bardzo krzyczano o tym, że są bardzo wysokie odsetki głosów, kiedy dzwoniłem i pytałem, czy ktoś z tych komitetów zamierza składać protest, mówili, że nie. Wie pan, poza wszystkim innym, to jest też taki, to jest tak nieprawdopodobny brak zaufania do tysięcy ludzi, którzy poświęcali przez kilka dni swoją pracę. Jak ale oni pana, się czują? Ale pana to zaskakuje? Wie pan, no, znaczy, mnie zaskakuje ta łatwość, z jaką osądzamy i posądzamy o manipulację i nierzeczywistość. Rozmawiam ze słuchaczami od lat na antenie Trójki i mam wrażenie, że erozja postępuje, że to zaufanie do administracji publicznej, do państwa, jako pewnej organizacji, niestety jest coraz słabsze. No to jest odnotowywane w różnych krajach. To, co teraz obserwujemy, to jest tylko egzemplum. No jest, ale też muszę powiedzieć, że ja nie chcę zabierać tutaj w tej gorącej atmosferze stanowiska kierunkowego. No ale wie pan, no jak są politycy, a na dodatek byli premierzy kraju, którzy po każdych prawie wyborach mówią, że zostały sfałszowane, to jest, jakby nic nowego to pod jest słońce, jasne, prawda? Jeżeli oczywiście. O głowie państwo ewidentnie wybrane w tym mówi się ten pan, no to jest, no to jest no to jasne, nie ma możliwości, ale to jest przewidywalne. Politycy w gruncie rzeczy są przewidywalni. Przecież wiadomo, kto nie będzie dzisiaj w ogóle podważał wyniku wyborów. No PSL nie będzie, prawda? No nie, no parę innych też nie podważa. Nie słyszę, żeby Palikot podważał. Nie słyszę, żeby Platforma podważała. Naprawdę w ogromne zdumienie wprawił mnie pan Leszek Miller, z którym mogłem się nie zgadzać co do konkretnych polityk sektorowych, które proponuje jako lekarstwo dla naszego kraju. A w niektórych się też zgadzałem. Bardzo ważny premier, który ma na swoim koncie takie osiągnięcia, jak niesłychanie skuteczne wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej, żeby coś takiego mówił. I to mówię. Najbardziej bolesne jest to ten duży kwantyfikator, że wybory jako takie w Polsce zostały z tego, bo ja jeszcze raz, przepraszam, do znudzenia podpowiadam, nie wykluczam, że gdzieś coś złego się stało i trzeba te napiętnować, udowodnić, że takie fałszerstwo, czy coś tam miało miejsce, czy jakieś globalne niezrozumienie, jak głosować, bo i to mogło się stać, mógł ktoś po prostu wprowadzić ludzi w błąd, jak głosować, wie pan, wyobrażam sobie, że taka całkiem cyniczna partia polityczna mogła starszych ludzi, którzy wiadomo, czyim elektoratem są, namawiać. Ale może ustawodawca również zawalił, nie tylko politycy, nie tylko poszczególni ugrupowania. Może ordynacja wyborcza jest zbyt skomplikowana, może system zawiódł. Ale też litości. cztery kolory, cztery krzyżyki. Wie pan, w Stanach Zjednoczonych, jak ludzie idą do wyborów lokalnych, to mają do wyboru oprócz polityków różnych szczebli, prokuratora, szeryfa, a na dodatek dorzucają im 10 referendalnych pytań, na które mają odpowiedzieć i jakoś sobie z tym radzą, lepiej, gorzej. No, zachodzę w głowę, co, wie pan, ci sami ludzie poświęcają hektogodziny, by oglądać kopaczy piłki i znają na pamięć wszystkie nazwiska trzecioligowych piłkarzy, a jak przychodzi do aktu obywatelskiego, że trzeba wybrać parlamentarzystów czy tego, to wyją i twierdzą, że nikogo nie znają, no bo się nie interesują. Jeśli by poświęcili 1/100 tego czasu, co na kibicowanie poświęcają, to by z pewnością wiedzieli, jak głosować i na kogo. Naprawdę. Wrócimy do rozmowy. Jeśli pan pozwoli, jeszcze raz przed godziną 13:00 profesor Radosław Markowski, politolog, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, za 21 minut, a godzina 13:00. Posłużyłem się akurat tym przykładem i stąd list pana Łukasza zapewne. Mam pytanie, napisał słuchacz do pana Ołdakowskiego, czy jego głos był ważny. Jeżeli oddał głos na kandydata X, ale nie postawił na przykład X-a, tylko ptaszek lub dodał coś na kolejnej karcie, to jego głos jest po prostu nieważny, czyli go po prostu nie ma. A dziś pytanie, czy te wybory psują demokrację. 7 trójek na początku 22. Za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Jeden ze słuchaczy proponuje, aby wyrazić sprzeciw obywatelski, należałoby umieścić na karcie okienko o nazwie głos nieważny lub żadne z powyższych i już mamy jasne, jaki procent wyborców świadomie oddaje takie głosy nieważne. 7 trójek na początku 22. Pan Mateusz był autorem tego wniosku. Na początku 22 za 18 minut 13:00. Za, a nawet przeciw. Pani Beato, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja właśnie też taką propozycję mam, żeby na tej liście wyborczej znajdowała się kartka nie wybieram nikogo, albo dopisywanie, wypisywanie kandydatów, ale swoim, swoją ręką kandydata, który jest wybrany przeze mnie. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, rozmawiam z ludźmi, młodymi, w średnim wieku, starszymi i wszyscy zgodnie twierdzą, teraz nie pójdę na wybory. Może komuś właśnie o to chodzi, żeby ludzi zniechęcić do brania udziału w wyborach. I w tym momencie psuje się demokrację, w tym momencie psuje się społeczeństwo, żeby podejmowali jakiekolwiek decyzje. podejmowało jakiekolwiek decyzje. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Pan Krzysztof napisał: byłem członkiem obwodowej komisji wyborczej w Bielsku-Białej. Głosy policzyliśmy do pierwszej w nocy. Później 3 godziny czekaliśmy, aż ruszy system, a w którym nasze wyniki zostaną zapisane. Wreszcie, gdy nasze protokoły i głosy zostały przyjęte, o 6 rano mogłem położyć się spać. Za 22 godziny pracy dostałem 300 zł, 14 zł za godzinę. Mieliśmy kilka głosów nieważnych. Informowaliśmy o tym. Uważam, że naszą pracę wykonaliśmy rzetelnie. Tymczasem od polityków słyszę, że oszukiwałem. Pan Wiesław. Panie Wiesławie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, źle pan sformułował pytanie, ponieważ wybory nigdy nie mogą być przeciwko demokracji. To tylko ludzie. Ludzie mogą być. Proszę pana, widzę, że nie uważał pan na zajęciach z Rumlu. To jest raz. Po drugie, nie było. Mówi pan o, mówi się. Ale ja nie zapytałem, panie Wiesławie, jak pan zauważył, zapewne, czy wybory psują demokrację, tylko zapytałem, czy te wybory psują demokrację, zważywszy na ich całą otoczkę. Otoczka, odróżnijmy otoczkę od spraw, że tak powiem, zasadniczych. Kardynalnych. Kardynalnych. Wybory nigdy nie psują demokracji. Zgoda. Mogą psuć ludzie. Zgoda. Demokrację. Natomiast, że były potknięcia, to nie upoważnia to do, tak jak mówił przedmówca, że który pracował w obwodowej komisji wyborczej, to nie jest powód do tego, że sfałszowane wybory. Bo ja teraz bym oczekiwał, że ludzie pracujący w komisjach wytoczą panu prezesowi, całym szacunkiem, pozwy przeciwko uchybieniu, no dokładnie, jego dobrego i im dobrego imienia. Pan dokładnie. Roman. Panie Romanie, witam. Bardzo. Dziękuję pięknie. Panie Romanie, witam. Halo? Witam. Dzień dobry. Ja chciałem się na początku odnieść tutaj do opinii tak zwanych ekspertów, pana Kucharczyka czy pana profesora Markowskiego. Pan Kucharczyk to już nienawiść do ludzi o poglądach konserwatywnych, to w ogóle zaciemnia obraz świata i w ogóle dziwię się, że się posługuje jakimś tytułem naukowym. Także to odnośnie właśnie poglądów tych panów, którzy mają określone poglądy i którzy... I to po prostu wystarczy tylko nazwisko wymienić, wiadomo, co powiedzą. Jaka będzie opinia, natomiast, tak? Natomiast skala tych nieprawidłowości jest tak ogromna, na przykład chociażby korelacja między ilością głosów nieważnych, a przyrostem dla PSL-u, czy gdzie giną głosy na... I to właśnie dziwne te korelacje są, że to na ogół właśnie PiS traci. Więc ja sam jako obywatel bym był tutaj, jeżeli politycy by w tej sprawie nie zabrali głosu, to bym był oburzony i w ogóle uważał, że się nie nadają do niczego, nie reprezentują mnie. Oni nas reprezentują, ludzi, którzy głosowali, i z oburzeniem na to, co się stało w tej chwili. Dziękuję. Pan Tomek, dziękuję panu, napisał: to nie chodzi o to, że ktoś nie umie głosować. Poszedłem jedynie po to, żeby napisać, co myślę o politykach na karcie do głosowania. I takich ludzi chyba jest po prostu więcej. Mirosław Pęczak, publicysta polityki. Wybory nie psują polskiej demokracji, natomiast atmosfera wokół wyborów, tworzona przez niektórych polityków, niewątpliwie polską demokrację psuje. Znaczy, przede wszystkim kwestionowanie wyników wyborów bez właściwie żadnych dowodów jest tego najlepszym przykładem, choć nie jedynym. To znaczy, ja mam wrażenie, że wybory zostały zwłaszcza przez PiS i SLD potraktowane jako okazja do kłótni z koalicją i właśnie tak to się toczy. No oczywiście oprócz tego mamy fakt niezaprzeczalny i smutny, to znaczy te wszystkie uchybienia i fuszerki, no, powodowane niestety w dużej mierze przez PKW. Ktoś napisał: byłem członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej. 80% tych nieważnych to świadomie nieważne głosy, ponieważ puste, tylko mały procent był oddany błędnie. Panie Sławomirze, witam pana. Halo? Halo, panie Sławomirze. Halo. Witam, słucham pana. No witam. Ja bym chciał odpowiedzieć na pańskie pytanie, czy te wybory psują demokrację. Sądzę, że tak, że bardzo psują, ponieważ ja podam na swoim przykładzie. Byłem na wyborach. Jak sądzę, oddałem głos dobry, czyli ważny, ale teraz nie wiem, czy mój głos został tak potraktowany, bo nie wiem, według jakich kryteriów jest to obliczane. Czy na przykład nie postawiłem za małego krzyżyka, czy za dużego. No i właśnie chciałem powiedzieć, że kwestia to mnie zniechęca. Wielkości tak? krzyżyka nie ma znaczenia. No tak, ale... Istotne jest tylko to, żeby te linie przeciąć. No możliwe, ale chodzi o to, że zniechęca mnie to i podejrzewam, że jak będą następne wybory, to już nie pójdę. Po prostu szkoda butów. To tyle. Dziękuję. Słuchaczka napisała, przed poprzednimi wyborami były w telewizji filmy instruktażowe, jak należy wybierać, znaczy jak głosować. Teraz takiej informacji prawie nie było. Do znudzenia powinny przed wyborami takie informacje być emitowane. Ale z drugiej strony ludzie są leniwi i chyba nie za bardzo chcą się w cokolwiek angażować. Pan Leszek, halo, panie Leszku. Witam, panie Kubo. Witam pana. Otóż jeden ze słuchaczy już powiedział częściowo to, co ja chciałem powiedzieć. Otóż no, z całą pewnością te wybory psują demokrację, z pewnością. Zaprosił do udziału. Panie Leszku, słabo pana słyszę, bo teraz coś przerywa, tak, lepiej. Otóż pan zaprosił do wypowiedzi kilku laskowych dziadków, no już tych dyżurnych po prostu, którzy zieją nienawiścią do prawicy. Okazało się, że jakikolwiek przekręt wykonany, jakakolwiek afera wykonana przez Platformę, to winę ponosi PiS, ponosi winę za psucie demokracji, bo podważa wynik wyborów. No trudno nie podważać takiego wyniku, naprawdę. Ja bym prosił, apelował o to, żeby tych ekspertów wreszcie zmienić, bo to już jest trudne, panie Kubo. Dziękuję bardzo. Będę się starał. Pan Paweł. Panie Pawle, witam. Halo? Dzień dobry, Paweł. Mam prośbę, aby pan ściszył radio. Już ciszam. Chciałem tylko powiedzieć, że od początku do końca ta audycja jest nieobiektywna i przez pana niestety manipulowana. I najkrócej można by powiedzieć, że to jest po prostu hańba polskiego dziennikarstwa, co pan dzisiaj robi. A w którym miejscu, jeśli pan, panie Pawle, był tak miły? W tym, że na przykład pan nie protestuje, jak profesor przykład. Markowski opowiada rzeczy o nieważnych głosach i w wielu innych miejscach. Jak pan dobrał tych słuchaczy? Dzisiaj cała Polska się burzy. A pan po prostu jest ogniwem tego, że nic się w Polsce panie Pawle, nie stało. To panie jest Pawle, hańba polskiego dziennikarstwa. To nieporozumienie. Życzę panu sukcesów, ale na innej niwie. Pan zawsze protestuje, jak panu się zarzuca. Ja bardzo lubię rozmawiać, natomiast... Czemu pan nie protestuje, jak ktoś mówi, że ludzie... Ale nie wolno panu mówić, że ja dobieram wyją słuchaczy, komisji, bo to jest nadużycie. Komisji, pan na tym nie protestuje? Ależ hańba, dzisiaj o tym jest ta audycja, hańba, panie Pawle. Proszę się zastanowić. Ja zastanawiam się, czy sprawą pana nie powinni się zająć, pana przełożeni, a zresztą są jakieś organy, które obiektywność audycji radiowej też powinny badać. Naturalnie. To jest hańba, ma pan, jeszcze raz powtarzam, to jest hańba. Nie powinien pan być dopuszczony do następnych audycji, jeśli ktoś nie zbada tego programu, jak pan go prowadził. Dopuścił pan trzech słuchaczy, chyba czy czterech, zaprosił pan sobie jakichś ludzi. No, czy pan nie był dzisiaj na ulicy, nie słyszy pan, co ludzie opowiadają? Prezydent nie wyjechał na misję zagraniczną, bo spotyka się z profesorami, wszyscy są oburzeni. I dzisiaj dlatego o tym rozmawiamy. Po prostu udaje, że się nic ale nie stało. Próbujemy rozmawiać. Hańba, proszę pana, jeszcze raz hańba. Ale próbujemy. Życzę panu sukcesu, ale mam nadzieję, że w innej pracy. Ale pan nie chce rozmawiać. Ale pan nie chce rozmawiać, panie Pawle, niestety. Próbujemy rozmawiać troszeczkę właśnie w innej atmosferze i troszeczkę z mniejszym użyciem emocji. Czego również panu Pawłowi bardzo serdecznie życzę, kłaniając się. Pan Edwin jeszcze. Panie Edwinie, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. W 100% nie zgadzam się z poprzednikiem, który przed chwileczką z panem rozmawiał. Natomiast w 100% zgadzam się z panem profesorem Markowskim. Nie dajmy się jako naród, jako społeczeństwo zwariować. Pamiętam czasy głębokiej komuny i jestem oburzony tym wszystkim, co w tej chwili wyprawia pan prezes Kaczyński ze swoimi zwolennikami. Jestem po prostu porażony tym. Mamy demokrację w tym kraju, wolność słowa. Audycja pana jest tego największym przykładem. Za 8 minut, godzina 13, dr Sergiusz Trzeciak, autor książki Drzewo kampanii wyborczej, czyli Jak wygrać wybory. Skala nieprawidłowości, chaosu wokół wyborów powoduje, że obywatele coraz sceptycznie odnoszą się do systemu demokratycznego i oczywiście to może wpływać na frekwencję wyborczą w kolejnych wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Podważa też zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, bo przypomnijmy, że jednak wymiar sprawiedliwości będzie w pewnym sensie odpowiadał za protesty wyborcze, a więc od tego, w jaki sposób będą rozpatrywane te protesty wyborcze, czy rzeczywiście będą dokładnie badane przypadki naruszeń kodeksu wyborczego, nieprawidłowości, od tego zależy też wiarygodność całego systemu wymiaru sprawiedliwości. Za 7 prawie minut, godzina 13, ponownie na antenie moi goście, dr Przemysław Czarnek, Katedra Prawa Konstytucyjnego KULU i profesor Radosław Markowski, politolog, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Witam panów, dzień dobry. Dobrze. Słyszymy się? Tak. Pan doktor Czarnek również na antenie? Może za chwilę. Halo. O, słyszymy się. Witam, panie doktorze, ponownie. Dziś na pytanie, czy te wybory psują demokrację. 72% internautów trójkowych stwierdza, że tak. 28% stwierdza, że nie. Pan doktor Czarnek, co mogą zrobić osoby, które zagłosowały na kandydata, a później odkryły, że ich głosu nie ma w protokole komisji, przy czym, na co zwrócił uwagę jeden ze słuchaczy, są przekonane, że oddały głos ważny. Zgłosić protest wyborczy do sądu okręgowego, mają na to jeszcze tydzień czasu niecały, ponieważ 14 dni od dnia wyborów jest na to, żeby taki protest wyborczy zgłaszać. Takie przypadki się istotnie zdarzają. Mówicie państwo też o tym na antenie. My to słyszymy od mężów zaufania, od członków komisji obwodowych. Dziś mówiłem to zaraz w wejściu po 12. Słyszeliśmy od mieszkańców Radecznicy, że liczba głosów oddanych w obwodowej komisji wyborczej i liczba głosów ujawnionych później na stronach internetowych różni się znacząco od siebie. Więc te wszystkie przypadki muszą być sprawdzane. A jedyną drogą do tego jest protest wyborczy, który każdej osobie, która była w spisie wyborczym umieszczona, wyborców umieszczona w czasie czy w dniu głosowania, taki protest, prawo do takiego protestu przysługuje. I to trzeba ładnie opisać właśnie do sądu okręgowego właściwego ze względu na okręg wyborczy, w którym głosowaliśmy. Profesor Markowski, zna pan wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli w PKW. Czy to jest normalne, że w wyborach samorządowych mamy de facto amatorski program liczący głosy, a na przyszłość nie mamy żadnego? Takie są wnioski pokontrolne. Pierwsze wnioski. Tak samo jak dziwić musi to, co z pendolino się dzieje. No, po prostu technika czasami nawala, no. Ale wie pan, no to po prostu, ja, wie pan, przy okazji... Ale to nie tylko technika. Dobrym rozmówcą na ten temat, bo ja jestem w ogóle przeciwnikiem tego strasznego zamordyzmu elektronicznego, który panuje. Wie pan, ludzkość przez wiele wieków posługiwała się pałkowaniem i całkiem nieźle jej szło. Ja nie mówię, nie chcę wypaść tu na jakiegoś ciemniaka, który proponuje rzeczy, ale naprawdę bardzo prosto można było szybko się przestawić na ręczne liczenie i mielibyśmy te wyniki dużo szybciej, więc to jest wielki problem oczywiście, jak to robić i nie ulega wątpliwości. Natomiast jeśli można wrócić do tego wątku, o którym przed chwilą panowie rozmawiali, to tylko jedna uwaga. No, ja się zastanawiam, bo to pan Ołdakowski bodajże z żoną głosowali. Ale nie tylko, bo pan doktor Czarnek wskazał mnóstwo przykładów. Wyboru tych kandydatów, bo wie pan, ja naprawdę rzadko widzę takiego, na którego padłby ostatecznie jeden głos. To jest coś bardzo rzadkiego i opowieści o tym, że właśnie głosowało się na kogoś, a tego kogoś nie ma, bo tylko taki przypadek może być podstawą do kwestionowania, chyba że jakaś grupa osób w jakimś miejscu umówiła się, że w dziesiątkę musieliby jednocześnie się kontrolować. 10, 20, 30 osób na pewno głosuje na jakąś partię czy na jakiegoś kandydata, on później ma 7, prawda? Natomiast ten jeden głos, to no, chętnie bym zobaczył rozkłady ze wszystkich miejsc, gdzie na kogokolwiek padał jeden głos. No tak, ale, zero głos. Ale jakie ma to znaczenie w kontekście oceny wiarygodności czy też sumienności prawidłowości zliczania głosów? No nie, no oczywiście, że, no ale to już żeśmy poprzednio o tym rozmawiali, ja się nie chcę powtarzać, nie ma dwóch zdań, że aparatura nawaliła, komisja państwowa nawaliła i trzeba coś z tym zrobić, ale namawiam do spokoju i do rzetelnego badania tych wszystkich protestów, a nie takiego ogólnemu... To jest prawda, jeśli można się wtrącić panu profesorowi na chwileczkę, bo rozumiem, że teraz tu rozmawiamy na antenie. Tak. To jest prawda, że spokój tu jest jak najbardziej potrzebny i wszelkie, przed momentem słyszałem, jak ktoś też głośno krzyczał na pana redaktora. To emocje są... Ma prawo, tutaj, no. Emocje są oczywiście... Nie obroni się. ...uzasadnione i spokój jest potrzebny, natomiast też nie ignorujmy tego, co i nie próbujmy ignorować tego, co słyszymy i tych wszystkich informacji, które do nas dochodzą. Dlatego, że jakby nie patrzeć, ja socjologiem nie jestem, wynik wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego na poziomie 24% jest absolutnie nienaturalnym wynikiem. Ja akurat mam ten przywilej, że pracuję z rolnikami z Zamojszczyzny, którzy jak się okazuje w wyborach zagłosowali nieprawdopodobnie mocno na Polskie Stronnictwo Ludowe, a tak naprawdę nie przejawiają tego poparcia dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc to jest kwestia socjologiczna i tego, w jaki sposób tam później, że tak powiem, ten jest rozdźwięk pomiędzy tym sondażem, o którym pan profesor Markowski mówił i tymi wynikami wyborów. Ale zwróćmy uwagę na nieprawidłowości, o których donoszą mężowie zaufania i członkowie obwodowych komisji wyborczej. Przy samym liczeniu głosów, bardzo pobieżnym liczeniu głosów i bardzo często dochodziło do tego zdaniem tych mężów zaufania i zdaniem tych członków obwodowych komisji wyborczych, że głosy oddawane na pierwszą listę, na listę numer jeden, były jako ważne, a wtedy, kiedy ten głos nie był na listę numer jeden, wtedy dopiero sięgano do środka tej karty do głosowania, tej broszury i sprawdzano, a tam się okazało, że głos jest nieważny. No tak, to taka dlatego, z całym spokojem tego dokończę, jeśli można, panie redaktorze. Tak. Z całym pełnym spokojem, i o ten spokój też ja apeluję, należy wnosić do sądu okręgowego, każdego tam, gdzie takie nieprawidłowości są stwierdzane, o to, aby dokonano powtórnego przeliczenia głosów, żeby rzeczywiście uspokoić atmosferę wokół tych w przeciwnym razie te wybory...